Vstupujeme do druhého dějství rozpravy o islámu, nyní tedy seminář k vybraným textům. Děkuji, prosím. Mají všichni před sebou texty? Dostali jste? Jste ještě nedostal? Můžu taky mít ten text? Ano, prosím. Já jsem to ještě byla jistá. Ano, zkusím. Tak, všichni mají texty, výborně. Tak, teď k tomu, co máte před sebou. Vím, že to není úplně pedagogické rozdávat materiály v době, kdy na vás mám ještě mluvit, protože nevěnujete pozornost tomu, co budu říkat, ale už se stalo. Ibn Taymiyyah. Počátek 14. století. A člověka vždycky poznáte podle jména. Říkal jsem mu Ahmad Ibn Taymiyyah. A já vám přečtu celé jeho jméno. Jak víte, jako muslimská nebo arabská jména jsou velice košatá. Tak jeho jméno bylo Taqiya ad-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Harim Ibn Abd al-Salam Ibn Abdullah Ibn al-Khidr, Ibn Muhammad, Ibn al-Khidr, Ibn Ibrahim, Ibn Ali Ibn Abdullah al-Namayrin al-Harani. Jistě jste si všimli, že ani jednou tam nezaznělo Ibn Taymiyyah. A je to z toho důvodu, že on to jméno má po matce. To ještě jako zdůrazňuje potruhé to, jak jako zvláštní osobnost to byla. Aby se někdo jmenoval po matce, znamenalo, že ta matka musela mít velmi vysoké postavení. Byla to mimořádná osobnost. Podle historických záznamů je zřejmé, že ona měla vysoké vzdělání a byla velice vlivnou osobností. Proto on si říkal Ibn Taymiyyah, tedy po matce, ačkoliv to nebylo jeho oficiální jméno. A když to spojíte s tím, že tedy byl mnoho let ve vězení, nakonec něm i zemřel, byla to skutečně osobnost navíc, a to je také zajímavé, žil celý život mimo manželství, neměl ani konkubínu, byl opravdu považován za podivína. Samozřejmě vedou se o tom spory, jestli to jako zůstat mimo manželství je projevem geniality nebo podivínství, ale ve světě slávu to spíš se znamenalo to podivínství. Tak člověk narozený v době, kdy se hroutila jeho domovina, byl vyzván k tomu, aby napsal tyto texty, to, co máte před sebou. On vydal celkem 3 fatvy proti Mongolům. Jak jsem říkal, fatva neznamená rozsudek, je to čistě právní názor. A já bych dodal až jako nezávazný právní názor. Záleží na vás, jestli se k této autoritě a k tomuto rozhodnutí přikloníte. Nebo jestli vás někdo přinutí, jestli se k tomu přikloníte. To je také v češtině máme od něj knihu, to přeložil kolega Ťupek, Lásická vyznání. To je, dnes bychom mohli říct, takový jako katechismus, i manuál, co je správné, co není správné. Já jsem to tam dal proto, že v těch lásických vyznáních, tam se dočtete, je to i v češtině, tu jeho argumentaci, proč je důležité dobře praktikovat. On tvrdil, že dobrý muslim je ten, který dobře praktikuje. To máme dostupné v češtině, to, co máte před sebou, je tam z toho mačmu a fatawa, to je něco jako soupis fatr, to potom jeho pohrobci dali dohromady a je to dostupné i online, takže se do toho můžete podívat. A z toho jsem vybral jednu z těch fatev, která je na 9 stranách, zrovna v tomhle textu. A tato vznikla, jak už jsem říkal, po 3. bitvě, která byla mezi dnešním Alepem a Damaškem, kdy ta mongolská vojska postupně šla dolů a dobývala jednotlivé části, řekněme, dnešní Sýrie. A teď je to... Začneme, já vám budu ukazovat ten text i takto před vámi, ale vy se na něj můžete dívat a můžete si do něho případně psát. Jakoukoliv otázku, prosím, okamžitě zvedněte ruku a já to budu krátce komentovat, ale hned mi řekněte, kdybyste něčemu nerozuměli. Tohle je důležité. Ibn Taymija dostal údajně dvě jednoduché otázky. Vidíte to v tom nadpisu. Takhle vždycky vzniká fatva. Fatva nemůže vzniknout tak, že si jako začne právník vytvářet nějakou domněnku. On vždycky musí mít nějaký impuls. Měl by mít impuls ze společnosti. Je dovolené nebo je zakázané konat toto a toto. On zde dostal po té bitvě, kdy mamluci prohráli a proti ním stála vojska, která byla, to byl svazek několika vojsk, ale v řadách těch nepřátel stáli už zajatí mamluci. Někteří bojovali dobrovolně, jiní byli donuceni. A teď byla otázka. Zeptali se ho, kéž se nad ním Allah smiluje a potěší ho. Tak to je. Na vojáky, kteří odmítli bojovat proti Mongolům. A oni řekli, někteří z nich byli nuceni a když některý z nich uteče, má být pronásledován nebo ne. To znamená, otázka zněla, mají vůbec tím, protože mamluci, když prohráli, tak jeden z těch argumentů byl, no tak ale my jsme nemohli bojovat, se proti nám stáli naši. Jak jsme mohli bojovat, když použili živé štíty? A on dostal tuhle otázku, byla to správná strategie? A druhá otázka byla, když někdo uteče z boje, jak ti Mongolové, tak i ti mamluci, zajatí, tak je třeba je pronásledovat, když jsou to přece naši. Je třeba je pronásledovat a dobíjet je. Dvě otázky. On to využil k tomu, že si položil otázek celkem pět. Tady vidíte, že on situaci, ve které byl, si řekl, já řeším mnohem komplexnější problém. A ty otázky byly. První z nich je, je povinností bojovat proti Mongolům. První základní otázka, jestli vůbec je naše povinnost proti ním bojovat. Protože je pravda, že Mongolové postupně začali konvertovat islámu. Těch dobývaných území. A začali se pokoušet o to, že spojovali právo šaria s právem jasa, což je nepsaný slovní zákon, který oni si sebou nesli. My ho nemáme nikde zapsaný, a není žádné Hammurabiho zákoní nebo svazek. Je to z arabských rukopisů, dokonce jsou údajně snad nějaké korejské rukopisy, že někde se zachovaly nějaké úlomky toho, co bylo praktikováno jako tenhle zákon. Je ale pravda, že se to stalo téměř velice dominantní téměř toho jasa, protože do dneška třeba v turečtině to je ama jasa, je to ústava, se řekne. Jasa je prostě právo, zákon. A to je slovo, které se do dnes používá. A oni se pokoušeli spojovat šaria, boží zákon, s tím právem jasa, aby použili to, co měli, a aplikovali ho na to místo, na ten muslimský svět. Takže oni byli někdy se prohlašovali dokonce za muslimy. Nicméně Ibn Taymija řešil tu aktuální otázku, tak jsou to muslimové nebo nejsou? Je možné proti ním bojovat? První otázka. Druhá. Povinnost bojovat proti mamlukům, kteří byli zajatí, a to je ta otázka, která tam je položená, a utíkali. Je vůbec naše povinnost bojovat proti ním, když vidím proti sobě ty žena? Třetí otázka potom byla, jestli je možné pronásledovat, ta je také položená tady, když utečou z boje a dobíjet je, tedy utečence. A potom čtvrté a páté téma, to si tam sám přidal, on řeší otázku mezi tím, jestli je možné bojovat proti cháričitům, což byl historický boj, který svedl Ali. Chalidžia to je exonymum, to je jihadlivé označení. Chalidžia znamená ti, kteří jsou na straně, odešli, opustili a jsou to takový muslimové, nemuslimové, ty heretici. A ten čtvrtý imám Ali je porazil. A potom takzvaný Bughát, což jsou rebelové. A jestli je možné proti chalidžitům, ne úplně ortodoxní muslimům, a proti rebelům, to jsou takový zvláštní stát, to se původně používalo, pozor, astrologicky, jestli je možné proti ním bojovat. Těchto pět otázek on si položil, tím ukázal, že my řešíme mnohem širší problém, ale dostal tyhle impulzy. A úplně bez problémů pak začíná. Tak tolik krátký úvod. A teď dívejte, co on s tím udělal. No? To je ty závorky, které tam vidíte, to 544, to je vždycky začátek stránky. Tak jenom pro vaši orientaci, že se pohybujeme pouze na další straně. Já jsem některé části z toho vynechal, protože to bylo opravdu velice dlouhé. Tak, to mám tady. Tak, ta odpověď začíná tím, že on už se opírá o existující názor, že boj s Mongoly, kteří postoupili do Sýrie, je povinný, protože, a teď cituje právě onu část, bojujte tedy proti ním, aby už nebylo pokušení k odpadlictví, aby všechno náboženství bylo jen boží. Ten bojem náboženství, já jsem některé ty pojmy tam zúraznil, to jsou moje, ten bojem náboženství pro něj znamená, že náboženství není to, jak to chápeme my dnes, soukromá věc, to, co si dělám doma a občas zajdu do kostela v neděli, když to zrovna stihnu. Náboženství znamená organizace celé společnosti. Takže on, když používá pojem náboženství, tak to znamená organizace války, platba, daní, ustanovení politických autorit, to všechno je náboženství. Ať dým je organizace celé společnosti. Ano. S tím, že náboženství je vždycky poslušnost, že je třeba poslouchat Boha. Tady zdůrazňuji, on byl ten, který viděl jako správného muslima, který dobře praktikuje. A proto tedy poslušnost znamenalo podřízení se Boží vůli. Podřídím se, potom je mír. Ano, tedy náboženství je mír, když část náboženství je pro Boha, část pro jiného Boha, je boj povinný. Pokud celé náboženství není pro Boha, proto Bůh říká, vy, kteří věříte, bojte se Boha, zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími. Jestliže tak neučiníte, připravte se na válku od Boha a poslaje. A tady chci jedno zdůraznit. Na tomhle textu je vidět, jak standardně je Korán používaný jako doslovný výklad. Doslovně se vykládá. Všimněte si, že on používá ten text, který jsem dal i do nadpisu, to je druhá sura, kde říká, existovaly skupiny, které odmítaly se vzdát lichvy, tedy půjčovaly na úrok. To je na dlouhou debatu, ono se to stejně ve světě islámu obcházelo a stejně docházelo k jakési úročení, no ale obecně se tedy odmítla lichva. A on říká, potom se připravte na válku od Boha a posla jeho. No to je jednoznačně dobově podmíněný text. Standardní řešení problému, ten by znamenalo, sedneme na velbloudy, uděláme razia, uděláme násilí, budeme území a ustanovíme pořádek. Kdo se nepodřídí, bude popraven, kdo se podřídí, bude odměněn. A budeme zase všichni politicky jednat. Dnes bychom řekli, kdyby ten text vznikal dnes, pravděpodobně bychom tam četli. Dobře, zanechejte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími. Jestliže tak neučiníte, vyhlásíme referendum. Nebo použijeme nějaký jiný nástroj, který máme. Tohle je prostě ten dobově podmíněný text. On to vztáhl na tuhle situaci a řekl, když nebude poslušnost, bude válka. A tenhle impuls se pak doslovně promítá do celých dějin. A on tím de facto začíná. Bude poslušnost. A pokračuje dál. Lichva je to poslední, co se zakazuje. Jestliže je povinné bojovat s těmi lidmi, tájiv, kteří válčí s Bohem a jeho poslem, s těmi, kteří se vzdávají mnoha nebo většiny islámských zákonů jako Mongolové. Tedy, tady chci říct, že on už se opírá o existující bitvu, kdy se bojovalo proti lidu Táji, což byla právě ta skupina, která odmítala lichvu, a řeklo se, je povinné proti ní bojovat, protože oni jsou ti, kteří válčí s Bohem. My se vlastně jenom bráníme. To je ten standardní způsob nakládání s pojmem válka. Bůh řekl, že válka je v pořádku, násilné řešení je to správné, my se teď jenom bráníme. Proto je povinnost bojovat proti Mongolům. Rozuměli jste tady této části? Chcete někdo nějakou otázku? Tohle je vlastně teprve začátek, on si tím jenom chystá ty základní pojmy a bude pokračovat dál. Tohle je potom stránka 545, kde on říká, zaštiťuje se po Koránu, se zaštiťuje tradici, což je u něj hrozně zajímavé. On byl, jestli to řeknu správně, tomu si říkal silogismy, že se používají už existující argumenty nebo závěry a z toho se potom staví jako závěr nový. On se velmi často opíral o existující názory na to, jak bylo vlastně, jak se na ní reagoval jako na extrémního autora, tak on své fatvy vždycky propádal různými názory. Možná to bylo i díky tomu, že byl skutečně spíš grafoman, takže mu nedělalo problém prostě psát hodně dlouhé texty a opakoval velmi často už existující výpověď. A velmi často ten druhý argument, který používá, je, že muslimští učenci dospěli ke shodě. Na tomhle existuje shoda, že je povinné bojovat s odbojnou skupinou, pokud se drží některých islámských povinností. On tím chtěl říct, že existovaly, byť výjimečné a velice okrajové, tak existovaly situace, kdy se v dějinách islámu bojovalo proti z náboženských důvodů jedna skupina proti druhé. Tohle je zlomový okamžik v dějinách islámského práva. Jestli žádný právní předmín tak to jednoznačně neřekl, můžete je oprávněné a odůvodněné vzít meč a bojovat proti vlastním souvěrcům, pokud podle vašeho názoru nepraktikují správně. Ano. A tady doslova on říká, pak má tam výčet povinnosti, on říká, když nedělají ty povinnosti, které jsou zjevné a všeobecně přijímané, zdržet se modlitby, zakátu, půst měsíci Ramadánu, a pak to vyčítá dál a dál, to je dlouhý soupis toho, co musí správně muslim dělat, protože pro něj je ortopraxe ta nejdůležitější. Když nepraktikuješ, nejsi dobrý muslim. My to známe co jako katolíci taky, on nechodí mezi do kostela, není katolík, to je statistika. Katolická církev ráda se počítá, kolik lidí přijde neděli do kostela. Když nepřišel, není katolík správný. Velmi špatný věřitel. A tady potom říká, že Mongolové a jim podobní, ti, kteří tady s nimi jsou, to znamená ti Mamluci, kteří následují jejich jasa, jejich právo, ano, se vzpouzejí islámskému právu, protože používají právo jasa. Ono mělo tři základní části, právo jasa, pokud víme, jsou to spíš jako úlomky, které máme. První z nich byl úcta nebo respektování autority chana, chána. Druhé bylo důležitost jednoty jednotlivých kmenů. Jednota byla důležitá. A třetí témata byly potom tresty za překročení jednotlivých nařízení. Ke tři základní okruhy. A k tomu prvnímu se potom přidávali po konverzích Mongolů, tak se tam přidával respekt k boží jedinosti, nebo jedinečnosti. To byla taková jako úlitba muslimů. A on tady říká, Mongolové a jim podobně se spouzejí islámskému právu více než ti, kteří se spídali za kádu a chárižité. A potom říká, že kdo o tom pochybuje, tak používá slovo, kdo pochybuje o boji proti ním, je největší neznalec. To slovo neznalec se překládá, já jsem to použil takto doslovně, znamená džáhil, a džáhilia je období před příchodem islámu. Protože muslimové jsou přesvědčeni, že existují dvě základní etapy, předtím, než se narodil prorok Mohamed, to je konec konců, jako my to máme třeba křesťanství nebo buddhisté před Budhovi. Než se prorok Mohamed narodil, nebylo zde plné poznání, proto jsme byli džáhelové, což znamená něco jako lidé neplného užívání rozumu. Proto ten, kdo je největší neznalec, je ten, který nesleduje zjevení dané Bohem. Tedy kdo nerespektuje to, co já jsem tady představil, tedy Mongolové a jim podobní, a kdo nerespektuje můj příkaz bojování s nimi, tak je největší neznalec. Ano, a vytváří de facto napětí uvnitř muslimské společnosti. Jako jsou, každý z těch pojmů, který on používá, je vlastně jeden důležitý teologický pojem. A když to pak čtete jako Evropán, tak si řeknete, no tak no, to vlastně nedává tak úplně smysl, ale to je každé slovo, to je jako jeden velký slovník vlastně ta fakta. Nějaký dotaz? Komentář? Ano? No, ano. Já bych si zeptal, když s tím trošku souvisí. Údajně, ten, kdo není mimo hledat, tak by si neměl jako ten text toho Koránu brát jako jak vlastně mohou oni to neznalci se jako stát těmi muslimy, když vlastně si tím vůbec nesmí zaopírat. Ne, dívejte, tam to platilo tak, že ve světě islámu, což tehdy byla už muslimská říše, kdokoliv se narodí ve světě islámu, tak vidí své náboženství po otci. Takže to byly generace lidí, kteří byli vychováváni jako muslimové. A byli tak vychováni, praktikovali, po příchodu Mongolů pak se stali těmi a jim podobnými. Takže byli považováni něco jako na půl cesty mezi tím dobrým, být dobrým muslimem, být dobře vedeným a být nemuslimem. Tím, že se spřáhli s těmi Mongoly. Ale tam jako neexistoval ten apel na to, aby nikdo jako se nedotýkal Koránu. Nevím o tom, že by ta praxe byla jako praktikována až takto ve středověku. Že by třeba je fakt, že třeba v 19. ve 20. století v muslimských zemích tak to moc nedělá, se třeba sbírali papírky ze země, protože aby tam náhodou nebyl nějaký citát z Koránu, takže Korán byl považovaný za velice vzácný text. Ale do té doby to byl vlastně text, který byl v několika málo exemplářích, nebyl až tak rozšířený, takže tam nebyl. Tenhle apel nevím, že by se takto uplatnilo. První křesťané přepsali Korán vlastní krví. Vlastní krví. Mohl bych se zeptat ještě na jednu věc, jestli tady ten autor, o kterém se teď bavíme, představuje takový jakýsi zásadní zlom dějinách islámu v tom smyslu, že on vlastně poukazuje na to, že v těch prvních stoletích, potom v roce 1622, že vlastně se islám vítězně šířil a nic se mu nebylo schopno dostat do cesty. A teď najednou přicházejí Mongolové, kteří nás porážejí a kteří vlastně jako to obrací vlastně jaksi naopak. Ano. A je to vlastně, on to asi interpretuje jako trest za to, že ten islám není dost pravověrný a proto už nevítězí a je porážen. Ano. Je to tak? Ano, to je přesně ten jeho postoj. Pro něho to bylo velké zklamání z dosavadního vývoje a proto hledá cestu, jak se vrátit k tomu ideálu. To, co se rozpadlo jako politická moc, nebo rozpadalo se postupně, když on se to snažil stále ještě zachránit, snažil zachránit tím, že svazoval břemena pro prosté věřící. Musíte mnohem pečlivěji zachovávat. A musíme dělat rozdíl mezi tím, kdo je správným muslimem a není. On to nikde ve svém díle, nebo nevím, že by to používal, ale fakticky je to ten postoj, je to trest za naše hříšné skutky a je třeba se napravit. Ano. Můžu na to, a to, ano. To bude mít společného třeba právě s tím Jeremiášem? No víceméně ano. Ten Jeremiáš to byl ten typ člověka, který říkal, společnost jste si už zničili tím, co jste dělali. Pod sociální nespravedlnost. Tak zničená společnost se nikomu neobrání. Uvnitř zničená společnost. A můžu ještě teda právě k tomu, když je tady to, pak se teda připravte, protože to se stalo, že to bylo zničený, pak se připravte na válku od Boha a poslal jeho. A není tam to, co pak najdeme v právě ve starém zákoně, jo, ale že ten Hospodin se pak přece jenom, ne kvůli ním, ale kvůli svému vlastnímu kvůli sobě samému a když se posvětilo jeho jméno, tak zasáhne. To tam není. Tam? U něj v této fatvě to není. On si opravdu kladl otázku jenom po tom, zda je dovoleno nebo není dovoleno násilí a válka. A Korán, když by měl takto reagovat, tak on spíš reaguje tím, je třeba aplikovat Boží vůli mnohem pečlivěji, což znamená právě ono, musí přijít někdo, kdo tu válku povede, kdo udělá to násilí a získá to území a rozšíří. Takže samozřejmě i v Koránu se vždycky píše, že Bůh ví nejlépe, no Bůh je ten vševědoucí a vševědoucí, že se mu nechává ta volná ruka, jestli tak budeme říct, že on může vždycky rozhodnout podle vlastní vůle. Ale nebývá to tam jmenováno. On je samozřejmě označovaný jako milosrdný, světovný, ale ne v tomto kontextu. Potíž je samozřejmě i v tom, že starý zákon je psaný jako narrativ, že se vypráví příběh. Korán je soupis z různých výpovědí, které velmi často společně nedávají smysl, je třeba odčíst v kontextu různých dalších částí. Ale tohle tam teda není, že by to Bůh sám kvůli sobě. Můžu se ještě zeptat, když už jsme teď člověk vlastně obrácky. Mě docela zajímá, proč si vybral právě ten příklad s těmi lidmi, kteří odmítali, když mluví to. Proč si tento obchod vybral? Čím je to tak specifický, že na tom zapadá? Jo, teď co, já jsem si tam někde poznačil to, a je to proto, že on, tohle byl jeden z mála příkladů. On totiž tak dal tyto výpovědi poté, co se takto rozhodl. On takhle vypovídal vůči alavitům, znajelitům a různým okrajovým skupinám. A tenhle příklad on musel velmi dlouho hledat, protože je to jeden z mála příkladů, kde se v dějinách bojovalo z náboženských důvodů, pro náboženské téma, pro zakát, jednoho proti druhému. A on tuhle otázku řešil i teď. Jestli může mamluk, muslim, bojovat proti jinému mamlukovi v řadách Mongolů. Který, a on tady říká Mongolové a ti jim podobní, kteří mají to právo jasa, se spouzejí islámskému právu. Že proto on používal, on ještě používal, myslím, že tu bitvu upadu, bitvu těch velbloudů a potom tady tu bitvu toho Sifinu, což byla ta bitva proti těm charidžitům. Ano. Když jste zmínil tu všechnost, islámský svět také vynalezl nějakou obdobu třeba toho římského omnipotentu, jako všemohoucnosti. Které z atributů Boží. Dobře, budeme pokračovat dál. Já to dočtu. Ať víte, kam to teda směřuje. Potom vrátím se ještě, pak to směřuje ještě tedy, uvádí dva příklady z tradice. Víte, se tady můžu vrátit o krok zpátky. On pak uvádí příklady z tradice a to jsou právě ty tedy. Ale budu pokračovat dál. A znovu říká, učenci se shodli a tady přichází k tomu, jak to teda řešit. To, co s tím konkrétně dělat. Po té, co si použil Korán, použil tradici, řekl proti Mongolům určitě ano. A zde říká, učenci se shodli, pokud nemuslimská armáda použila muslimské zajace jako živý štít a muslimové by mohli být poškozeni, pokud by nebojovali, pak by se s nimi, s nemuslimskou armádou bojovalo, i kdyby to vedlo k zabití muslimských zajatců. A on říká, je možné zabíjet vlastní lidi s tím, že oni stejně půjdou do nebe, stanou se z nich učeníci. Použití jako štít. A pak říká, pokud jsou tito muslimové zabiti, stávají se mučeníci. A říká, tento povinný džihád, tady vidíte, že on to používá jako pojem usilování ve vztahu k válce, tento povinný džihád by neměl být opuštěn kvůli tomu, kdo by byl zabit jako učení. Smrt člověka není tak vážná jako povinná společenská povinnost válčit. A pokračuje, pokud muslimové bojují proti nemuslimům, ten, kdo je z muslimů zabit, je učeníkem, kdo je zabit ve prospěch islámu, nezaslouží si být zabit vnitřně, je učeníkem, je to stanoveno ve dvou výrocích od proroka a znovu uvádí příklady, kterým se zaštiťuje. Jinými slovy, o tom konkrétně říká, že džihád je legitimní nástroj, v tomto případě to znamená to praktické násilí. No. No. A pak si odpovídá na tu další otázku, že tito lidé, pokud mají odbojnou část, je dovoleno je pronásledovat, bohužel pokračuje dál. Můžete dokonce i pronásledovat ti, kteří jsou naši muslimští bratři a po bitvě je dobře. Ale existují nějaké obdoby inkvizičních procesů uvnitř arabsko-islámské frakce? Určitě ano. Byli tací, kteří byli popraveni z náboženských důvodů. Třeba Haláč, Haláč, to je slavný mystik. Haláč, jak se to píše? Haláč. Najděte si jméno Louis Massignon. Louis Massignon. A on o něm psal. To byl člověk, který celý jeho prohřešek spočíval v tom, že veřejně o sobě řekla na fakt, já jsem moudrost a použil jeden z atributů boží. Sjednotil se s Bohem. To byla jako mystická snaha o jednotu s Bohem. A tomu pak vyneslo vězení a nebyl opravdu. Takže, ale nebyly to inkvizice, to je vlastně nějak to úplně asi nejvíštější téma, ale nebyly to inkvizice po vražení jako jako institucionální, že by byla nějaká politická podběhnouž, která by se tím zabývala? Protože ve světě islámu chalífa, on nebyl nikdy náboženská autorita, to musel vidět od náboženských autorit, od imámů, kteří požadovali na vládci, aby zasáhli, protože to ohrožovalo společnost. U chalífa jinak tohle nikdy nedělal. Tak tedy, tady je to o tom, že je možné pronásledovat. A jo, a tady se právě používají ty dva argumenty o těch bitvách u Badru a u Sifína, kdy on používá odůvodnění, že to, co tady prožíváme u těch muslimů, tak se fakticky jedná o spouru proti boží vůli, tedy je to vyhlášení války proti Bohu. A proto Bůh legitimně zasáhne. Je to spoura jako ony bitvy u Badru a u Sifína. Protože Mongolové ti nebojují za náboženství boží, ale jsou to ti, kteří bojují za své vlastní, jako právo jasa. Takže on to chápe tak, že jsou to jakýsi odbojáři, jakási okrajová skupina. To zde říkám, protože veškeré moderní násilí, které vidíme ve světě islámu, je primárně zaměřeno dovnitř islámu. Tohle byl ten krok. Takže když vlastně ten muslimský ulama, ten Ibn Taymiyyah zjistil, že vlastně nemá nástroj, jak se bojovat proti Mongolům otevřeně. Takže to toho, koho má mnohem blíže, je můj muslimský bratr, který ale sešel z cesty, je to odbojí. Takže on třeba v těch svých dalších fatvách říkal, primárně bojujte proti odpadlým muslimům, protože proti Mongolům jako takovým, jak s nimi chcete bojovat, když to vlastně dělá armáda a nevládá. Bojujte proti vlastním lidem. A tím vlastně čistil ten prostor toho pravého islámu. Tak a tam potom říká, pro muslimy je to povinné Sýrie, Egypt, Jemen a další země. A tady to odůvodňuje tím, že říká, že přece nikdo by to nedělal dobrovolně, bojovat po boku Mongolů. Kromě, a teď říká, pokud se v té válce někdo byl, tak říká, jsou to devianti, novátoři a bezvěrci z Indie. Zindík je takové zvláštní slovo, to se používalo o lidech, kteří nepraktikovali přesně náboženství, původně snad po zoroastrovcích se to používalo a další. Ale ten deviant je ten, který nenásleduje přesně Korán. Novátor, to je slovo, doslova se říká bida, to je novinka, to, co je nové, je špatné. Správné je to, co už je v Koránu. Novinka, bida je vždycky špatně. Doslova novinka je hereze překládáno. To znamená devianti, heretici, bezvěrci. A s těmi z jejich slepých následovníků, to jsou právě ti slepí muslimové, kteří si nárokují vědění a náboženství a kteří jsou horší než oni, protože Mongolové jsou nevědomí. Tam se znovu opakují ty pojmy vědomí a nevědomí. Ten, kdo ví a ten, kdo neví. Znalec, neznalec. Muslim, nemuslim. A potom říká, že kvůli svému zbloudění následují lži proti Bohu, tedy zbloudili. Což je opět pojem z Koránu, protože Korán je správné vedení, když to tihle jsou zbloudilí. Já jsem tam dal dokonce tu část, ano, to je exkurz jenom krátký, tohle je výpověď z Koránu, kde se říká, buď to sledujete, co předepisuje Bůh, a nebo jste zbloudili s bloudivým dalekým. Buď to jdete po správné cestě, nebo jste vyšli stranou. A to jsou právě tito. No. Devianti, novátoři a bezvěrci. A protože nepraktikují, tam je to opět zdůrazněno, pravé náboženství jsou to ti, kteří se šli. To znamená, nepraktikuje, je špatný. No a tady už se blížíme ke konci, to už bude závěr. Souhrnně řečeno, jejich cestu a náboženství islámu nelze spojit. Tedy on ti říká, právě jasa a naše právo šaria není možné dát dohromady. Pokud se tady k tomu někdo přidá, je automaticky považován za odpadlíka a je možné ho napravit tím, že proti němu násilně postaví. Protože džihad nemůže být umenšen, nebo nemůže být zbavený povinnosti džihadu jenom proto, že proti nám stojí naši souvěrci. Tahle bitva, jo, tam se potom ještě hovoří o Maghribu, Maghrib znamená západ, protože podle jedné výpovědi o proroka Mohameda, on řekl, že lidé z Maghribu budou i nadále vítězit. A on tím říká Maghrib, podle proroka Mohameda, který stál někde v Mecce nebo v Medíně, znamenalo i Sýrie. Jinak Maghrib se tradičně říká ten sever Afriky, ten západ. Ale on zde to rozšiřuje a říká už Sýrie, už Jemen, už Egypt, to všechno je vlastně západ. Takže pokud prorok Mohamed říká Maghrib vždycky zvítězí, znamená to, že tahle část světa musí zvítězit. My máme tady povinnost naplnit prorokovu výzvu. A opět se odvolává na předchozí autoritu. Tenhle výrok, tahle fatva, se opakuje v mnoha, tady vidíte jenom některé časopisy, ve kterých se takto argumentuje, v mnoha současných textech, tohle je Dábik nebo Rumia, to jsou časopisy, které používal islámský stát a opakovaně se odvolával na Ibn Tajmí, který přece už stanovil, že pokud někdo nekoná tak, nepraktikuje tak, jak já myslím, že je správné, je možné proti němu násilný postup. A to byl počátek toho velkého násilí, které jsme teď viděli na Blízkém východě. A má to právě kořeny v Koránu, interpretováno ve středověku na základě těžké, hluboké krize středověké po příchodu Mongolů. To je třeba také vidět. A je to použito v současnosti jako argument, můžeme začít sami mezi sebou. To obrovské znejistění ve světě islámu znamenalo, obratně se jeden proti druhému a budeme proti sobě. Pak se to samozřejmě rozšiřovalo dál. Tady vidíte, jak se v těch anglicky psaných časopisech, tohle je všechno v angličtině, to znamená, že ta cílová skupina je evropská, se psalo, jaké nože použít, kdy je správný džihad, kdy je správné a jak bojovat proti těm druhým. A ještě jedna na závěr, jedna data, která vám chci ukázat. Jak reaguje současný muslimský svět na to násilí a na války, které se dějí na Blízkém východě. Tohle jsou data z roku 2012 až 2019. 2019 až 2014, to bylo předtím, než se stalo to, co se stalo ve jménu islámu, Sýrii a dalších oblastech. Je to procentum populace, je to z organizace Arabometr, který sleduje dění muslimských zemí, především tady v Maghrebu, v severní Africe. A tady vidíte, kolik populace se hlásí, o sobě říká, že je ateistická. Což je poněkud zvláštní otázka v muslimském světě. A když se zeptáte anonymně, jsou to velmi vysoká čísla. V roce 12 až 14 vidíte, že třeba Egypt měl 2,9, Libie 11,5, Alžírsko a další země, tam vidíte 16 a podobně procent. 2018 až 19, poté co už se staly ty hrůzy v Sýrii a v Iráku, bylo zřejmé, co se ve jménu islámu a za jakých argumentů se dá také dělat, tak vidíte, že ta čísla se radikálně změnila. Tam dokonce vidíte 30% nebo 24,8%. Jo, pardon, já vám tam stojím, ale si říkám, že to... Takže de facto můžeme říct, že islámský stát byl poražen. No to tím nechci říct, určitě ne, ale když se potom podíváte ještě na skupinu mladých lidí, to je věk 15 až 29, v těch letech 18 až 19, tak tam vidíte dokonce 45,7%, což jsou lidé, kteří půjdou za, to byl rok 2018-19, za 10 let budou lidé v manažerských pozicích, budou to učitelé, soudci, politici, budou do různých funkcí, změní chápání náboženství v těchto zemích. A to i pod vlivem toho, jak byly interpretovány pojmy, jako je džihad, válka, násilí, skrze Korán, Ibn Taymiyyu a ty současné ideologie, a jak to bylo praktikováno. Tak to způsobí, že se lidé odkloní od tohoto náboženství, pokud se o ně odkloní. Neznamená to ale, že by ten islámský stát jako takový byl poražen. Ta ideologie je natolik silná, že ona přežije. Už teď přežívá, to je úplně jasné. Ti lidé se pouze přesunou na jiná místa světa. To nemůžeme si říct, že tím, že porazíme jedné části, nějakou spojenou skupinu, že se ta ideologie ztratí. Ona bude žít dál. Ale má to tyhle dopady na tu společnost. Tak tolik moje interpretace. Myslím, že to bylo v 60. letech, kde ten sociolog Peter Drucker přišel s tou teorií sekularizace, do které by toto zapadalo, ale ten Drucker a pak další vlastně začali tak před 10-15 lety vlastně kritizovat a od té teorie sekularizace ustupují. Říkají, že vlastně to, co se pod vlivem taky frankfurtské školy a těch pravicových teorií, které dominovaly intelektuální prostředí v 60. letech, co se jako postulovalo o vlivu nebo spíš o padajícím vlivu náboženství na společnost a teď myslím globále, nezávisle na západě, na východě, takže tam je novější data sociologická, to nepotvrzují a naopak se ukazuje, že dochází vlastně k novému, či dokonce se dá počít to slovo restartu jako náboženství. Takže to je z globálu, z celého světa. Tak tady no, je to třeba jenom regionální záležitost a neplatí to pro islám obecně, nebo se to dá říct i, že jo, tady toto jsou hlavně země severní Afriky, které jsou sice decisivní pro ten svět islámu, ale že jo, pak je Indonésie. To má hlavně Pakistán, Indie, Malajzie. Tak už nějak skoralizované jednou byl, že jo, to byla Jeli si to platí i pro svět islámu. Tohle byla otázka na nenáboženskost a ne na osobní spiritualitu. A tam bych viděl ten velký rozdíl. Tohle nemám, ale k tomu nemám data. To vím, že s kolegy o tom diskutujeme třeba na univerzitách, když se jich ptám, tak říkají, já se nechci prohlašovat za muslima, ale já jsem člověk, který je třeba sufista. Čte sufijské texty, poslouchá sufijskou hudbu, ale řekne, já nejsem muslim. Nepočítejte mě mezi muslimy. Takže s tím bych souhlasil to, co říkal Berger. Není to sekularizace, proces sekularizace, že by náboženství a náboženský život ztrácel význam ve společnosti, ale je to spíše úpadek institucionální podoby náboženství. Instituce a autorita dochází k jejímu vyprázdnění nebo k proměně. Tohle je jeden z těch původních dílů. A ve světě islámu to je také. A kdybyste třeba srovnal ještě tu situaci v té Asii, kde asi ten vývoj je trochu jiný, v těch zemích jako třeba právě ta Indonésie, Indie nebo Pakistán? To je každá země trošku jiná. Tak Indie... Indie má teď velké potíže s radikalizací díky tomu hnutí Hindutva. To je ta indická módy, kde se dějí pogromy jednak na muslimské menšiny, ale samozřejmě i na křesťanské, což způsobuje naopak jako příklon k institucím, té sebeidentifikaci. V těch ostatních zemích, Indonésie, tak tam má islám jako obrovský vliv. Je to jako tradiční způsob života. Velice tradiční způsob života, takže tam je to pořád velice vlivné. Tam tento proces, pokud vím, tak ještě ani nenastal. Protože nedošlo k žádnému otřesu ve společnosti. Ale to by bylo jako každá země je úplně jiná. Tady diskutovali ještě ten otázku. Mohl bych jednu otázku? Mě tady na té mapě zaujalo, je to teda další jako příklad jednotlivé země, ten Jemen, že jo, vlastně tam začíná válka, řekněme 2014, to je jediná země na té mapě, kde ten proces je opačný, Ano. Ale zároveň, že jo, asi důvěřoval, že z toho můžu být nějaké relevantní data. Hmm. To je určitě dobrá otázka. Doufal jsem, že si to nikdo nevšimne, protože na tohle nemám odpověď, na ten Jemen, já to nevím. Ale co se týká těch ostatních zemí, tam si myslím, že to je poměrně jako důvěryhodné. Tam je taky, myslím si, důležitý faktor v rámci třeba těch teorií sekularizace, prostě vyspělost těch společností. A když člověk vidí například sám Tunis, řekněme taková nejrozvinutější, relativně země s dobrými standardy vzdělání, života, tak tam ta ten ateismus je vyšší než třeba v Sudánu, který je z těchto zemí mnohem chudší a stejně jako ten Jemen. Jo, příklad třeba tam toho Libanonu, kde je ta země, kde by těch politických náboženství, tak třeba ta vyspělost dělala ten faktor, který by vlastně podporoval takovéto sekulární, ten náhled postupné sekularizace a úpadek náboženství jako celku, nikoli těch organizovaných. Je pravdu v tom, že tahle otázka je vlastně typicky evropská, takový nenáboženský. To je něco, co je třeba lidem v Egyptě, v Sudánu a v dalších oblastech velmi často vysvětlit. To je evropská otázka, třeba v japonské společnosti je to... Dobře, otázka přicházející především z Evropy, tak jak my rozumíme tomu, co je náboženství a co je spiritualita. A pro mnohé třeba Egypťany nebo Sudánce, tak pro ně je být součástí náboženství součástí jejich identity. Takže když se jich zeptáte třeba sudánského křesťana, jestli se považuje za nenáboženského, tak on by o sobě musel jako říct, že není křesťan a není Sudánec, což on neřekne, se to musí vysvětlit. Takže je to specifická otázka. Je to otázka takového vzdělání a určitého, kdy vlastně je ten člověk městský a ten... Jo, nepochybně. Já bych si dovolil takovou hypotézu za tím, já jsem tam mluvil, že mám nějaké peníze, protože je hladovější děti. A tam je jako několik milionů lidí existenčně závislých na humanitární pomoci. To znamená, ve chvíli, kdy jeden z těch zdrojů těch humanitární pomoci je jako nějaká náboženská organizace, tak se velice rád jako člověk přihlásí k tomu náboženství, protože prostě jinak to je hlady. Ano, ano. To je případ katolické církve v Jižní Americe. My tam máme hodně věřící katolická církev, ale to také, protože máme hodně silné zastoupení karitní práce. Ale opravdu já ten Jemen tam opravdu nevím. Jinak tam u těch ostatních zemí je vidět, že je tam přibližně podobná tendence růstu, takže ukazuje. A tam zvláště skokově potom v roce 2015. Víte, ale já jsem nechtěl to jako stáhnout na tuhle mapu, já jsem tím chtěl ukázat na to, jak problematické je to, co jsem říkal na začátku, prorocká náboženství dávají vždycky impuls. Jakým způsobem naložíme s tím pojmem, s tím tématem, závisí na mnoha okolnostech. Svět islámu prošel několika stoletním vývojem, Ibn Taymiyyah byl klíčový. A aktuálně se opravdu zdá, že svět islámu hledá alternativu. Jak říkal ten Anas Abu Shadid, hledáme způsob, jak to nově interpretovat. Protože vidíme, že se to promítá právě i třeba do populačních změn. Přestávají se hlásit. Ale Irák by se populárně jenom byl. Já bych byl velice opatrný s tím říct, že některá arabská země byla sekularizována. Já jsem to tady říkal, to uvedu na tom příkladu, s kým jsem si tady o přestávce někým povídal. Já když jsem v Iránu mezi kolegy na univerzitě, tak to jsou lidé, kteří třeba on, jeden z nich jezdí tam na univerzitu, přednáší našim studentům, je to člověk evropsky vypadající, evropsky myslící, sekulární se vším všude. Dokonce teď žije v Německu, podařilo se pro něj získat stipendium, je tam několik let s rodinou. Druhý je můj kolega, ten žije v Mašhadu. Oba dva, a určitě jich bude víc, nemám odvahu se jich všech zeptat. Když se jich zeptám, jak jste se spotkal se svojí manželkou, tak oni mi naprosto samozřejmě řeknou, poté, kdy vypadají jako já, chodí jako já, mluví jako já, přemýšlí jako Evropan. To mi domluvila maminka, maminky se domluvily a prostě to je domluvené manželství, tak se to u nás dělá. Najednou pochopíte, že to, že oni vypadají a možná, že třeba mají i volby jako my, nebo že mají parlament, nebo že mají toho prezidenta jako my, že mají některé znaky společenské, které vypadají jako sekulární, to neznamená, že by ta společnost byla hodnotově a mentálně sekularizována. Ona je stále vlastně ve vleku tradic, které se velmi těžce vzdávají. Vezměte si, jak dlouho u nás přežilo brskání holek na Velikonoce. Prostě přes všechny staré katolické církve jsme to jako zachovali. A má to obrovskou tradici. Prostě hodnoty jsou natolik silně zakořeněné, že nemůžeme říct o žádné, podle mého názoru, o žádné arabské muslimské zemi, aby prošla nějakým procesem sekularizace. Možná pouze povrchově. Myslet si, že někam přijdeme, uděláme, uspořádáme demokratické volby, pak odejdeme jako ta evropská jako mesiářská záchrana. A tím se stane Egypt, nebo Irán, nebo Sýrie, Irák, se sekulární, tak to je velký moment. Já bych byl v tom velice opatrný. No, ale když si tady byl nějaký konspirace o tom, jak bude islamizovaná Evropa, tak bych řekl, že to už je trošku pasé. To nevím, já jsem katolík, mám zakázáno pro ještě budoucnost. To mám katechizm. Prosím, ať nerad musím upozornit, že bychom měli pomalu končit, takže je ještě nějaký poslední dotaz. Já bych ještě jeden děl, jestli můžete. Ten pán Jimmia požívá nějaký statut proroka, nebo je tam nějaký jiný důvod, proč by nemohl člověk, jak se s tím jeho odkazem volatizoval? Vůbec ne. On nemá proroka, určitě ne. Za svého života byl kritizovaný, že znevažuje proroka a tak dál. Po jeho smrti se ale naopak ukázalo, že on byl jeden z velice pečlivých a jako systematických autorů, který se snažil utřídit do tehdy získané poznání do nějakého celku. To znamená, že jako, řekl bych úplně Tomáš Akvinský, který tady byl taky citovaný, ale je to velice významná, vlivná středověká postava, kterou až pozdější generace znovu objevila. Že se na něj standardně odkazuje. A když na něj odkazujete, tak tam najdete právě i toto. Je to něco jako nedílná součást učebnic. Když se učíme české dějiny, tak to je opalacký postavy české dějiny. Takže když by člověk někomu řekl, Ibn Taymiyyah na mě nechoď a spíš bych tak jako ten synu, jako to uznává, tak nedostane růst. Samozřejmě je to legitimní, kdyby vám to měl zakázat, ale má opravdu velice vysoké postavení tímto cizí. Tak, velmi děkuji přednášejícímu i všem diskutujícím. Já vám děkuji.